یهود ورته د قتل بندوبسونه جوړ کوه چې دا عیسی مخ نه ورکو مړو می همیشه د پرابتل پرستو حق پرستو د قتل بندوباس کړه دا نوې خبره نه ده. نو عیسی علیه السلام اعلان وکړ من انصاری الی الله، ما سره د الله دین د پر سوکته مددگار ملګریو، ما سره بس ملګرتیا کوو دین د پر پیغمبر صلی الله علیه. الله اکبر. په دینی کارونو کې د یو بلنا امداد اغستل د توکل سره منافی ندی، او د اهل دین سره امداد الله سره امداد دی. پیغمبر صلی الله علیه. نو تد دین د پر جتاته وی چې ما سره عمر الکا، ما سره به څوک ملګرتیا کو، ما سره به څوک ملګرتیا کو چې دا شی جوړ کوم چنده به څوک اچو، ما سره به بدنی کو اخص مخصوص کا معلوم کا بیان با بغض سلام پنا سره باندې چې د دیو سره والی تاسو مرګتی تاسو پیغمبر د قتل بندوبسونه کوي دومره بے غیرت تپنه شوکه فلما احس هر کله چې معلوم کړه عیسی علی السلام نوم د دیو نه الکفر کفر افر دی منکر دی قال ویلو عیسی علی السلام ان انصاری الی الله سره مدد کوون کې دا الله د پران الله دین د پر وسوک مدد کوي بای قال الحواریون ویرو مخلصینو د قوم نحنو انصار الله مونږه مدد کوون کې د دین د الله آمنا بالله عقیده ساری وک مونږه ایمان راوړل په الله باندې وشهد غواشا به ان مسلمون چې متبداریوم یاره مو بنا فرمانی نه کو تامل ګرځیا نه پرېګدو ها ار میدان کې مړه الله پاک سړی سره ملګری پیدا کوي بعضی وخت کې سړی بالکل تامالاند شي خو یو ځوان راپورته شي ها و یاره سارو مال مقربان دی ولا قدر زنا ورستا شم ها دا حواریین سوق دي ها حواریین مختلف اقوال علما وکړي دي بعضی وای حواریین د مشتق دي د خورانا خورا خورانا مشتق دي مانا دا جمعی سپینوون کی و دوبیانو منا خالگو پره بجمعی وینزلی خا کسبدارو کسبدارو خونرانو خا راپورت شو او حیسا مود تامل گریوم خا اگر چی مو کسبدار دوبیانیو خو تامل گرتیا کوم والا قدر زناو رست شو نو کسب خوچا آر شارم نده خا پیگم سالی با خلق پل کسبونن کئی او د دین ملګرتیان کئ بازی وای چې خورا دا معنا چې رنگونه سپینو خپل خلق وها یاره یو پارٹی را پور د شو کنه خستا ځوانانو خستا رنگونه وو وې مودر سره ویلاړین جی بازی وخت کې چې نوجوانان خستا ځونی ول را پور د شي سړی زړه مضبوط شي ها پیغمبر سلام او نوجوانانو نه الله رب العالمین ډیر زبردست د دین کار خلی ها پیغم صلی اللہ علیہ وسلم زنہ سڑی بنے سڑی زڑی اخشی چیار الحمدللہ قرآن درس تا ناس تے تعلیمی افتا دے او خواہ تاکڑا سڑے دے دا با قرآن زدہ کی او یو انقلاب راولی خواہ زدہ ویم گو رہے چی دا تعلیمی افتا لکان ندی دا سوچ نکی دا کم دا ڈاکٹریو کورس نکی دا انجنیر کورس کئی ڈاکٹریو کورس کئی دا مشتری کورس کئی کنا دا گو تا پکار دی چی قرآن درس تاکینی قرآن زده کئی دیو که خودسه کامه نوی کنه خو صرف د قرآن کامه وی د قرآن علم چه قرآن پاتا ورطاولگی چه قرآن کی موت اللہ چه بیان کردی دا بیا دیر غاٹ کار کوئی شی خا ڈاکتر صاحب چه قرآن ونی پوئی شی ماشاءاللہ پروفیسر پوئی شی انجنیر پوئی شی مشتر پوئی شی زوائم چه دا بیا دا اللہ پا میرا بنی سر چی سکول کې یا پا بلشی کې دا با دا چه انقلاب راولی مسالہ با بینی او دیر پر صدقہ جریہ جوڑی گی ہاں خو با دی طرف تا چا توجه نشتانه اللہ دا خیر وکید پا کار داده چه مرگری جان سرا برا برا وخا چه قرآن بانی پویشی خا اگورا دا یاد ستا مشتر پروفیسر ډاکټر وکیل انجینیر دا ټول محتاج دی قران ولا خلکو ته هغه سړی ته محتاج دی چې هغه قران عالم وي ها ولی ځکه چې نور آریو شه دي سره شتا خو د قران علم نشتا ها نو دا کوشش پکار دی ها نو نو جوانانو ویلو اخکلی سړی وغو ویلو نحنو انصار الله یا دا چې صاف زړونه یو ها مخلصینو مخلصین وخا نو مخلص سڑے چه درست چلنا اللہ اکبر یا حوارین سپینرو بی دا قوم سپینرو بی سمنا ملکان و شزدگان وخا پیگه مسئلے من آغی زمانے کے شزدگان ملکان سپینرو بی سمنا دا کلی کے مخاوریس خلق وخا نو گورا چه کلی کے مخاوریس نسب والا خلق در سر راپور دشی میاگان در سر و داریگی خونزادگان و داریگی آو پیران در سر و داریگی و اللہ کا چوک تا مختان دار شیخ و ایرادا پرتی دی سر خونزادگان و داریدو دی سر میاگان و داریدو دی سر پیران و داریدو ندا بیا تو ایگه مسئله من خاجی خدا خیر خاجی نو حوارین د قوم عزتمن خلق ها ګوره دا ما چې کومه نامه واخسته د دې خلکو ډېر احترامونه عزتونه مخکې کولو ها خو فخلفا من بعد خلف ازا الصلات و تبع شهوات وی بیا ورستا نکارا نسب پیدا شګن نکارا خلق منزونه زی کو دین زی کو خواهشات بسراون شو نو بس بیا کار خراب که تاریخی خراب پایګه مسئله باندې سپینرو به د قوم نسب والا خلق دا معنا شیخ القران مولانا غلام الله خان رحمت الله علیه غره کړی دی وی ګره همدارنګه شیخ القران مولانا محمد طاهر نور الله مرګ وی دا سپینرو به د قوم چې سره ملګری شي کنا بیا تو مخت سوک نه درځي کلی کې مالک کلی کې امیر صاحب کلی کې چیرمن صاحب در سره ملګری شي مزه کا بیا نور سوک مخت نه شي راتلې وچې د علاقه ملک ته خلافی چرمن د خلافی نو بیا ګوره خلک زړاوري چې مړه دی پلان کې خلاف تم دی د واجب نه رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې ماکه کې تانګ شه کنه خلکو تکلیف ورکول په کون یو استصحال لري اور بنیا چولو الله اکبر نو آخر الله ته سوال وک اللهم ايد الاسلام به احد الامرين یا اللہ دا اسلام مضبوط کے پیود دو عمرو پیود دو عمرو یا عمر ابن حشام عمر ابن حشام چغاتو ابو جہل دے ہا یا اللہ دا مسلمان کے یا عمر ابن الخطاب مسلمان کے ہا نن یہ دعاو کا سباد پرا عمر ابن خطاب مسلمان شخا تو رہ رہو اس تلیے دے دا نبی علیہ السلام قتل بسراوان دے ہاں لارے کے قرآن واوری ده دا خور میڈا آخ کی نئے قرآن واوری ده آخ کے و خوری وٹھا کولو وینو ونے سرکو ویلو چه نا دا دین مو نپرے گدن دا حق دین دے و یرا تواسو چه کم شے تلاوت کول غموتا خواندر کرے سورت توحایتونا اے تلاوت کولو وی موتا وخے وی تا پالیتی غسلو کا غنابات پتا لگی زانی پاک اثر قرآن اور بندے ہو کا قرآن ان کے لبی کتاب دے عمر غوانے ساخت زڑ ہے چاگت تورا رویشتہ دید نبی علیہ السلام قتل پس روان دے انقلابی روست زری نارم شد تورا لاس کے دے وار اغلو وی نبی علیہ السلام مجلس تمارا سو نبی علیہ السلام مجلس لگاولے دے ملگری اور سرناس تی حمزہ رضی اللہ تعالی عنہم دے خا چاویلو چی عمر راغل تورا بروان دا دے دیر پا غصے روان دے حمزه رضی الله تعالی عنہ بدران ارزه کشتاری ها حمزه اور طویل او خپکه گوما منا ان شاء الله چه خیر یو چه دے گزار کی دے مخ کے زما کے طرح سام ها مخ کے زما کے طرح سوالی خپکه گوما شر راشی مجلس تر رضا رضا جی رضا اخو در مضبوط سڑا او در جرأت والا سڑا ہوگا نا راغل توره بربنده دے دومرا تاکاتی نو چی توره تیکه که نبستلیه دوره جذبه جوڑا شویه توره بربند را خستیده الله اکبر. و یا رسول الله ز مسلمانې ګن کلمه ارتا وخیا خا کلمه عمر سے مسلمان شه چې مسلمان شه اعلان یو کې چې ماکه کې به په سرګان دی اذان کیږي خا باځه سړی چې مسله ومني کنه نو بیا غا ډېر جرأت سره مسله دعوت چلے خا نو په سرګان دی اذان شروع شه خلکو کې حل شل پیدا وشه خا چې یا به عمر مسلمان شوی وي زکا اذان وشي یا به مړ شوی وي زکا اذان وشي پیغمبر صلی الله علیه او حمزه رضی الله تعالی عنہ سرهغه مسلمان شوی خبري هغه خلکو کې یو جذبه واخه لکه مو تاسو پښتنو کې جذبه لري بعض وخت یو سړی مثلا نه مني خو غیرت ورکی وي خپل د سړی غیرت وي کلی والا سړی غیرت کوي کنه و یاره کار شوی کنه دا کلی والا خدای کنه مړه غیرت پکوار دی حمزه رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ السلام ترو غرت الاوڑو اخکار تا اللہ اکبر نو پدی وریزے کے ابو جہل سخت زیادے ہوکے نبی علیہ السلام تا کنزلے ہوکے مرا دیرے بادے ردی ویلے دائیوی خجے وری دلیوی حمزہ چی راغل نو حمزہ خو دیر ماہر ہو غشیو اشتو کے و اخکار کے سخت ماہر ہو خوچ ممولی سڑے نو جنگ جو سڑے ہو چی راغل ورطیلو چی حمزہ سیب تاو یارتا خونن ابو جہل درے بادر دے خبرے کری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو غار اغلا ابو جہل تے بادر دے خبرے ہوں کہ او چا چی پخلے رے دور تے چا خوات سوا کہ اوست خراپان پویش ہوئی نبی علیہ السلام تا خبرہ ورسیدہ نبی علیہ السلام ورطویلو چی تمہا بنے غیرتو نکے نو خپلا خو خبرہ خو امنا کن نو بس اللہ اور بنے سارو کا خبرے دے نبی علیہ السلام تسلیم کوئی من اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باز اکلی والوی باز علاقے والا سڑے ہی کنن اگر چې مثلا نه مانی خو غیرت ورکیږي ها او باځه خواځه پچاټ وی ها په یګم سره پچاټ وی ها چاټو پیجا خبره خو فن نه مانی څه سب پختو غیرت ورکنه ها الله اکبر حاجی بیا دعاګانې کوي ها سګې طالبہ دعاګانې کوي الله ربانا ربنا او رب زمونگا آمنا مونگا ایمان راوڑے دے پاغشی بنے چی تا نزل کرے دے پی مونگا تا بیداری کون دری پیام بار ولی کا مونگا پس سبب دا ایمان سرا پس سبب دا اتباع سرا مع شاہدین علی توحید سرا دا گوا کون کنا پا توحید استا بندے یا اللہ تا پا توحید بندے مگوا کا یا رب العالمین تا پا توحید بنی مگوئی کوم خواب پیغم صلی اللہ علیہ وسلم خاجی عیسیٰ علیہ السلام مسئلہ شروع کا مرگری برابر شو خواب وزگورا یہودو نصورا عیسیٰ علیہ السلام تا دا